kati se na glavu, sruči čitav svet. Kad se sve što vredi u provaliju surva, ostaneš kraj puta ko popišan cvet. Sudbina je stara, provereda kurva. Čega odrđe, tražiš milosrđe, a od idiota moliš dan života. Čuj, ispravi kiču, u glavu ga drkni, pokaži mu zube i ponosno crkni. Sačuvaj ideju.